चलिए मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं रिकू के। रिकू का टॉपिक था मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ फ़िरौन की महाजराई। चार मेन पॉइंट्स हैं, सरदारों के मशवरे, माहिर जादूगर है, ये ज़मीन से बेदखल करने का प्रोग्राम लेकर आया है, लिहाजा इसे और इसके भाई को इंतज़ार में रखें, तमाम शहरों से जादूगरों को बुलवा लें। दूसरा पॉइंट है जादूगरों की आमद और मुतालबा, दो बातें हैं इसमें। अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला तो ज़रूर मिलेगा ना। फिरौन का वादा, तुम मुकर्रब बारगाह होगे। तीसरा पॉइंट है जादूगरों का मुकाबला, आठ बातें हैं इसमें। हज़रत मूसा से कहा तुम फेंकते हो या हम फेंकें? हज़रत मूसा का जवाब तुम ही फेंको। और यहाँ वो बात नोट कीजिएगा, मैं भूल गई थी कि ये उस दौर का रिवाज भी था। ये जो उन्होंने उनको पहल की दावत दी थी तो उस दौर का एक रिवाज ही यही था कि दूसरा जो फरीक होता है उसको दावत देते थे। उन्होंने जादू करके निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफज़दा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, झूठे जादू को निगल गया, हक हक साबित हुआ और जादू बातिल हुआ। फिरौन और उसके साथी मغلوب और ज़लील हुए। जादूगर अंदर से सजदे में गिर गए। चौथा पॉइंट है जादूगरों का ईमान लाना और फिरौन की धमकी, हमने मान लिया मूसा और हारून के रब को। फिरौन ने कहा तुम ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता। ये खुफिया साजिश थी ताकि इसके मालिकों को इक्तदार से बेदखल किया जाए। इसका नतीजा तुम्हें अभी मालूम हो जाता है। तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों का जवाब, हमें पलटना तो अपने रब ही की तरफ है। तुम्हारी नाराज़गी हमारे ईमान पर है क्या? रब से दुआ की, सब्र दे दे, दुनिया से इताअत गुजार बनाकर उठाना। पसंदीदा रवैये देखेंगे, इल्म हासिल करना, दूसरे को पहल की दावत देना, हक के गलबे की कोशिश करना, बातिन से अल्लाह के आगे झुकना, ईमान पर कायम रहने की दुआ करना, सब्र मांगना, नापसंदीदा रवैये, जादू करना, अपना हुक्म चलाना लोगों पे, माल के सिले पे यानी इनाम के लालच में कोई काम करना, लोगों को डराना, धमकियां देना। اپنے ہی ساتھیوں پہ شک کرنا، بری رسم ڈالنا، یہ جو اس نے سولی کی لگائی تھی، سولی کی رسم تھی، عمل کی باتیں یہی ہیں کہ اچھے رویے اپنے اندر لانے ہیں، بری چیزوں کو نکالنا ہے، حق کے غلبے کی کوشش کرنی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جانے کے احساس کو قائم رکھنا ہے، اس بات کے اندیشے میں زندگی گزارنی ہے کہ موت کے وقت میرا کیا معاملہ ہوگا، ایمان اور اطاعت کے ساتھ جینا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.